bugbuli bani gbe te ka ro te ka mo gambo e ani bitani biji ni gara ani kwa kwa kini gosongo elege mo bugbuli ene bitani biji ni gambo ani bitani biji ni gambo ako gambo e gambo e mo ni bitan biji ni gara Money be told, beginning of the